وده ودري اخر بیا د ولستر سوي نو څنګه چې به ودري شو ولنو بیا ودا خو حالوي دا حساب غاشت دا حساب غاړي دا لوی فرز د نعمتو دا بکلی پروز د معاشر وي او قران مملار نعمتو نه مم وکړه ته مورته په غوا کړل چې اګ امت حدیث کو درته تیر شوی دا مضمون مخکیمم درته تیر شوی چې پوره دنیا را پورته هر نبی د خپل امت سره یو مسله ده یو څوک دا مسله هر امت برابر کیږي دا نبی چې دا امت چې کوم کفار دي کنه وای کوم کفار هغه به وای چې تاسو تابد ولي کول هغه به وای ولح کوم شو نو مشنو خبر چې کوم بعد کوم بعد هغه وای شرک ولي کول وای شرک بعد کار ول اخرت نه ول خری بعد کار شو خو له کوم شو چې دا بعد کار دي کنه امامانه ورته چا نه و ول یو له چا نه مسره نه دلته ته چوک نه راغلی شاید د کداش وای چې سړی ستاله خور غلی او مشتي دا ویل د پد کار په کوم کوم کړه ولې چوک نه ولې یو لاک سړی واه ما خاو سپینې سرګونی نه دا لاو نو علي اسلام دراغه چې الله کدا سوای کړ دا سوای کړ دا د تخریر ته کړه او کذا لیک جال الله کوم وتاو وسط اللي تكون شهدا على الناس هغه وای ما ورته وای په قران چې ورته مول هغه وای دا نه کوي دا سره کړه په قران دوی سپینې شړای په مړي دعا وکړه ول نه وی کا کاول په قران چې ول اخی جګړه را ته کړی نه که سلام الله دا وکی نو د دنیا اصول د جهان د قضا عدالت اصول څه چې لمدوی به ول طلب د چا کی د گوا کیږي کنه شاهد به غواړي نو ول اسلام ته بابا الله جل جلاله ورته چې الګه نو هدا گوا موال لري هغه نو گوا خو نه لرل ها هغه یو تور سترګي سترګي نبی و دا غو مات پس ما گواہی هغه راځي هغه راو غواړي عدالت امت مشران شهیدان دی علما دی داوت دی دا غواړ ګد ته تو مخلوق ته وای نه سلام الله وای راش جوړی دی کړه راش جوړی دا نو مشران دا نور کو سره یم د غیب وسره اصل گواہی چوک دی ری علما دی او چې ویني ور کوي دی الله پر سر لا لار کې سر ور کوي دا ورا وای الله کو دا ته د نن سړي د پر گواہی ور کوي ول خو دی ور کو تغسلی په قران چینه نیم سو وکاله فلبی سفی مال فسنتن الا 50 عاما اخذ متروفان وهم ظالمون افز بهم لعب ملاخونه فکرت جرت افز وجه غیاله هغه یا څنګه بس دغه ته شروع وس اخذ فلبی سفی الفسنتن الا 50 عاما اخذ متروفان وهم ظالمون وجعلنا ذریته هم الباقین فترنا نه یا تک صبر ته سبحان الله ست تماشا وای هغه دا چې یو قران څه دا وی ابل بیا علمي تشریح کوي ابل بیا څه وایي دا کومه کله رسول کوي مشت الله وی دی دا الله کتاب مله راغلی چې حضرت نوح زړه کوټ کوټ ور باندې بیا شراه ورته ولا کافس حسر نوح هو ان ارسلنا نوح الى قومه ينذر قومه ان قبل ان ياتي ما تعرفون لي هغه بیا شروع سبحان الله کن قلت کوم ځای ربنا لا تزر لنا الارض من الظالمين کار دی ورته سناو محشر ته وي ته پات ګرد دنیا حیران شي ته څونه غټ خالي دا څه په بلا اخته ګرد وای هند دې سر په جګر کې وسره دي کړ ها س دوریا نه جل وکړ مش دې نه دارا وای دې په بلا مات اعتراض وکړ دا نور کوم وای ته خو نو الته نواس گواہی خود علم پر اساس چې شي لاله ته خو دا شی چشمی دې نه واسه ته موجود کړ نو هغه ورته وای چې گواہی د فارغ خو مشاهده ضروری نه ده علم یقیني ضروری دي احمقان دی بندې سیاده امام بو نیفه وای راو غړی تاسو دا راو غړی دا سره په قبول پیږي کنه هغه ورای شي وای مرګره د گواہی د فارغ هغه د شاهد د شهیدی د فارغ پر مشهود به یو پر مشهود لای وای علم ضروری دي څوک نه ضروری مشاهده نه ده ضروری زما علم یقیني ور باندې کنه ولون چیرې ول دا نه دا نه دا دا حضرت جبرئیل راوړی هغه دروژن قرآن دا محمدی امین واغ چوکولال جبرئیل امین و بزغه بیا واشتي حالته خدای وزه غوراوړی مر مابین په دیو کې نوسته یو چا چغلا کړی یا به چور کړی یا به خیانت پکې کړی د خیانت توهم هم نست فلا اقسم بالکنس الجوار الکنس والليل اذا اسس والصبح افشتي نغلق القول رسول کریم زی قوتن عند ذي العرش مكين المطاع ثم امين دا څه زبردست سند دي چوره زبردست سند دي چې نه د خیانت څه پکېستا احتمال پکېستا نه د چورو د غلا او د چکېستا نه وای چې را بي صاحب خراب شي وي غم نست دا زبردست سند الله مشته ویلو تاراته ویلو نو زکه مجو ویل بس رسول الله تبراوي وي داخلك تزكيه تكاي ولو د از ما امت حفيظانم تي کوي علماءم تي کوي شهيدانم تي کوي بالکل سيده بس هغه مجرمان شي لوی سند دي کنه لوی اعزاز دي کنه ولو چې لوی اعزاز دي نو مرڅو ولو خربا سبا کوي اس بيدي زمانه دا وایسته دا اعزاز دي دغه مفت نه پیدا کی قران کې پیدا کی سبحان الله ويوم ندعو من كل منكم نبعث من كل أمة شهيدا لا هارو متخي والقوارا ولو ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون بيابا غوتي شكل الجرم ثابت بيابا دي تمر مولاد دور باس خان صاحب كر. لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون نبا دي تسر دو توبية مطالبة كول كيش سجبا كول كيش نبا توبة دي نغشتل كيش چالو توبة وكاجي بيابا فريش يا وَإِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ چکل دی غزالی مانو عذاب تورول ویدل معنی ویل دی دی دغه معنی شوړل بیا باندې دی په ما به کی وقفه ولا هم ينظرون نه باندې دا انتظار ورکول کیږي کنه الله به یو شی نه کوي وَإِذَا الَّذِينَ يَتَخَفَّفُ سی یعنی عذاب لړلند سی یادی وقفه وی یو خلانس وَإِذَا الَّذِينَ شَرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ تا مشرکان خپل معبودان ولي ویني قالوا ربنا اولاي تقدي از مروانه دي خدایان ول وو ول دقه دقه دي دقه هاغه دي را روان دي دي دا کلي سر خارشي مشته بيال ته ول دا ګوت پر سري پشت مشتان راته جوړ کړي مې يګت کوم را تا دي را خته جانا وې خدای جانا هاغه دي راغه دي په دغه مسته وای کن اخي توبه د چا په زندګي کې چې قيادت د وخت تر کړی د الله پیغمبر فرمایي داغه په قیادت کې بسړی راپورته کیږي هغه غدار که غدارو دا د غدر بیرغ به خاص په داشاګی کې شاله پاولی ما شرګا وي پیغمبر اسلام وایي ما شرګا ته روان د دنیا په پیژن دښت کنه انور بم په سی زنده‌باد نه لري زنده‌باد لا کوم دي کنه مرداباد دي کنه بیا را دي غر کو سمج غدي غر کو بیا را دي غر کو سمج غدي غر کو دغه به وای نور بل چی شي ها دا الله مې د صلاحاو د انبیاو په قیادت کې په دنیا کې او په آخرت کې ژوندۍ را نصیب کړي قالوا ربنا ولا شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك دا غزم ما بودان دي چې ساله سوا موږ دې ځان لپاره په خدای منلیو د خدای منلیو من دونك فالقوا اليهم القول هغه بیا بیا ته دوی څه جواب ورکړي القوا اليهم القول څه دې ته جواب راکړه څنګه یو راکړه څنګه انکم لکاذبون دروغونه ما واش کړی ځنان ولا کې ګش کوټه کړی هغه به وچ پین کاز تقسیم خیم در تیرس الله اکبر کن و القول الله یوم دین سلام و دا ورځ بنو ګرته ورځ راول ګرته بیا راولاش خدای ته به ځان ور تسلیم کی انا بیا د خدای خدای به بدارت منی کن القول الله فدا ورځ نفوس ان سلام و ظل هم ما كانوا يفترون و رک بس دې ټوله خدایان شپ دې دنیا کې دې لزان له دروغ جو کړی ول لازم پلان خدای الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون دغه کسان چې نور هم د الله د لارې راګرځولي دي د دې لپاره مشتکو زدناهم عذابا فوق العذاب یو څه ما عذاب تر ده عام انور کفار سره عذاب تکو ورځاتو په دې شک نست لکه چې جنت په درجاتو کې دي څوک جهنم هم په درجاتو کې د جهنم هم دغه درجه چې په بد عمل کې څونه مختولته به دغونه لاندې وکړ دغه فوقنا عذاب الفقر دي ولا كم في عذاب ندي فوقنا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بسبب دي چې دي په نور هم دنیا هغه د فاسد کړو ځکه فساد تا چوي ويوم نبعث من كل في كل يوم شهيدا عليهم من انفسهم چې یو گواه د دي لما بين مجرا او صبر دي بن وجئنا بك عن شهيدا على هؤلاء هغه مضمون دي د لپاره تمهید کړی هغه مضمون مخکې ذکر شوی دا ما استونی فمنه الكلام ورته وایي وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك تاخيرات پر شروع کن ها جین حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوش بیت لیکن وجئنا بك شهيدا على هؤلاء پر دغه امت باندې بتا گوارک ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مجدا کتاب را لجل دي د قران مجید تری د بار تبيانا لكل شيء د دین تمام اساسيات پکې موجود د بیا لیکل شي دا معنا نه چې یو زړه غد پرې کړي بیا قصري کسب دی کاغه په دغه منځ کې د پدغه غش په دغه دغه ستوچ په قران مجید کې څلور کاته مونږ ته یوځای چې څو مونږ د بیا معنا څه هغه چې د انسان د ژوندۍ اساس دی چې د اخرت د نجات ذریعہ ده او په دنیا کې د حلال د خدای د مرزي مطابق د ژوندۍ تیرول اصول دي هغه اصول ټول پکې موجود کده عقاید د باب اسخدي کده چا د حلال او د حرام د باب اسخدي کده عبادت د باب اسخدي چې کوم اصول دی هغه ګټ پکې موجود تبيانا لكل شيء وهدى داي رحبر ورهنما داي ورحمة وبشرى للمسلمين رحمة هم داي زيري هم داي دا مسلمان عند فاركا اللا دي زمج دا فارا حجت وقرزي اللا دي فرمج باني حجت نقرزي عائد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعيدكم لعلكم تذكرون ندين تقريبا يولو يخلاصة فداكرا جمسي دير عرب عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنه هغه وای زما د اسلام د حضرت د شنور راشه وسو مسلمان وم لیکن خدایا چرالم دا مې وویل نو د اسلام حقانیت ما پر زړه باندې بالکل منکشف تحلیل شو چې د اسلام واقعي او دین حق دي کن دومره شایسته جامع پروګرام چې په داش پښ خبر کړي درې د عوامرو د درې د نو نواهی او څه خري لدی وجی دغه آیات هغه د جامعیت خصوصیت چې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه چې پر اتفاق د امت علما وايي چې د خلافت دوه کاله یا څه بالا څو میاشت دام د خلافت راشده حساب وکړ هلن کې د خلفای راشدین نو ډیر بعد راغلی د زمانه کې د زمانه شراتلا دلته څومو سل کاله پرسیو دی په ویا په چار راغلی د یو پیړی پر سار راغلی لیکن پر دا اصلی نهج باندې هغه اسلام روان کی او دا امت یې بیرته پر هغه زاړه حال راوس چې کوم خلفای راشدینو پر دوت دا هغه سره بیا دا خطبه خپل عیسی وغځول کړ نه لاغه وخت نه روان دي تر نن پورې ول ما چیرې وای په خطبه کې وای لوجد دي چې دي جامعیت ډیر کامل یو بل عربي سردارو نو هغه چې پیغمبر اسلام لراغه د پیغمبر اسلام سره دایات واوري دي بس ډیر متاثر ولاله کدا سړی په دنیا کې یو داسې خیر نشته چې دی په هغه باندې سړی امر کوي او داسې بد نشته چې هغه دی نجینه منکی نو بیا ورلې خپل قوم هغه راوغشت ولاله کدا سړی ماته برحق ښکار کی دی نه چې په دانې کار کې ته مژه نور څوک لمخس نو ته مڅ شي جوړ سي کونو رؤسن ولا تکونو ازنابن چې شمه جوړیږي لکه ما جوړېږي چې نور په اسلام کې په ګټه کې لمخه سوي تی به شاله غاوه بس یس نو تی څه جوړ سي مخوانی تی جوړ سي چې به نور پسې ګد قومه قبيله او شرو مناله اسلام کې شمولیت واټې کن نو د جامعیت خو واقع هم چې د عادل احسان ایتائز القربا عادل چې پر هر معاملې کې عادل د اعتدال مرتبه د چا یعنی عقاید دي یقینا هم د دنیا د اقوام او د ملل ستاسو مخته پراتی چې د چاپه عقایدو کې افراط د چاپاغي کې تفرید څو په دغه وجه تباس د عقاید هغه ملل او هغه ادیان په دغه باطل سو چې په عقایدو کې توازن نه و بیا واست توایت څو د انبیایو په شان کې هغه زیته ولار چې به عین انبیای د خدای سره په خدای کې شریکان نو کوم بیا غرق او چا به انبیان دون راښته کړل چې هغه الله دوی ته کوم رتبه او مقام ورکړیو راغس غډیر رالاندې تسکل یو سره به جن جوړ داس سپینسترګي او ګستاخي او بیا د بی بدن بیا سره کول لکه سړی چې دی ومزول سره دونه ازادي کی نو بیره غار کسو کنه د يهودو پردا بیره غار کسول او د دنیا په مخ باندې ولا شکر ته تر چا مخلوق واغسته کم الله ته ورسوي چا الله را واغسته د چا سره د مخلوق سره برابر کی دغه به بختی دي کنه نو زکه اسلام پردا ما بین کې راغی صراط مستقيم د عادل حکم ورته عدل په عقایدو کې عدم په اخلاقو کې عدل په معاملاتو کې عدل په ریاست کې عدل په خوراک کې عدل په چا کې عدل د ژوندۍ په هر مرحله کې دونه ویدی رحم دونه ویدی رحم چې له خوب وښوړي ځکن دونه نو هم وښمو وسیل چې دماغ دې خراب شي چې لاله دونه هم نکړ دونه عبادت هم وکړه چې ګر سره به زیاتې د عبادت خبري خو ګرځېدلی لیکن دا سره غافل هم کړ لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ذكرت بار حقوق ولعينك عليك حق شبه يوتي ساتق سمك يوتي دمورا سر بازي وكا وسات بيدس وسات بي عبادات وكا قرت وخفل بار خوار تيسر خلاص يا خالي سوفي سوا بس بستر دي خستيت كارت شفاف نوافل لگي آئي دي ده روزة كي نا روزة كي رسول الله مهم وال حضرت عائشه وي بیا به املا و تھڑل ولا کی بده چت په مل کی چورتلا وای ک بیا به روزه کینو سړی چکی لاله روزه خو هنګامی میاشته هه چشته روزه هنګامي میاشته پروا نه لري دلته چار تر استړي پروا نه لري دا هنګامي میاشته سیزن دي د نرخ بیا نه پیدا کیږي بل وخت پیدا کولای شي کاکا یو وادي په سبحان الله دی په نور وخت څخه په بیا بدل لیږي هر شی دغه تر دي ګران کی د قیمت بیا نه پیدا کیږي روزه ځنی هوټل ته به روزه کوم شی مکوې کن بس ودانه خو دا چې زربانه جوړي طالبان کړ په ما په پروکنډي چې ټول ټول چې مخستان کتابونه ګوري کن دا چې دروازه کې جوړ کړی په ما یو بن اسرائیلی کړ اعتدال اعتدال اعتدال په اعمالو په روزو په منځو په خوراک په چاک په معاملات په هر شي کې اعتدال دا داسې یو جامع لفظ دی چې دا ټول دین را جمع کوي نه اخلاقیات ځنی وته نه څوک او دا د دنیا مسلمه اصول دي چې په هر شي کې دغه د اعتدال مرتبه کمال دي کمال کم ځای د انسان کې یو حیواني سبوعیت یقینا پاکستان انسان کې دا بدن د انسان مادي دي کنه نو دغه د خره خون مادي دي کنه د وښه غم مادي دي کنه دغه تر دې د خوراک شا خوراک دغه سړیا او دغه کیسه او دغه نقل دغه غوشي او دغه اډونه او دغه پلی او دغه پوس ته خو لکه د چا چې دي دغه د یوان هغه د چا هم دي کنه انسان هم دی بیا نور سره ورسته چیرې بیا نور سره چابک شوبک شوري بل مخ نه راغلی بل شي په ورګه تی په پوس ولا سات اخا دست بل شي په ګاډه هر شي په ګاډه نو اوس که دا شهوت و دون حد ته ورسیږي دا شهوت بالکل تشتین جوړ شي بهیمیت تشتین جوړ شي چې لاله خالص حیوان کړ خالص حیوان بیا نه فدا کنه کینه دي کنه چې په بازار کې چې لید مخ مخ د دنیا په مخ کې راولي ولا ایمه په کنه کینه دي حیوان دي کنه دا شهوت دون غلبه سي چې بالکل انساني وندو په مالک دغه دان ته بای یعنی انسان عقل مند انسانان دا شی شبول یا اسلام اگر سره قطع نظر نفس انسانیت دا شی شبول یا او دا نو هم نه کین چې خالی ټکوری په زړیږي کنه الکه دا خالی ټکور چې دی نو بیا هم رجولیت ناقص کنه ناقص انجن دی به وظی په څکند نه به وی کنه کې کړي هم هغه څکند وی ماشا الله نه لوي دا ټکور ته چاو کم ځای دی راولی نو غدام نه دی پکال چې دا ځای ته ورسی بالکل لاړ شي نو غدې ته دال ما به اعتدال کمال دی کنه اعتدال کمال عقل دا د بعض انسانان دا د عقل تیزی شي دا د عقل تیزی ډېر تیزی هغه بیکار هغه باندې د وهم کنه بس دا وهم ډېر تیز قوت دی دا چې پر کله پر عقل باندې تسلط وکړي ډېر دور هغه بیا ګس انسان شکتی مزاج است نه بیا ته بس هغه انسان د علم محروم است هغه انسان د چا مانو وتی او دا او چکلک بلید نه دی دا بلاله دا غبی غاب غاب چی دی کن دا خو هم بیا لګر کته کن بس یو وشتي په شار دی وځي نه نه وځي خوري چی په دا یو دا بیت الخلاء لارې تاسو شلې دلید نو په یو شي سر نه اخلاص دا بلادت هم په انسان کې تاوان او دغه حدت د دیوار چې هغه بالکل کمزوري ته ورسی قوتي غلبه ده او هم دونې ور باندې چې پاسي کې شک وکړ مسلمات مشکوک ورشکار کیږي څه دا دا دا دی بختی دا هم تباهید دا هم تباهید عقل چې خپل په مقدار دی چې زکا او فتانت بخشي کیږي دا په انسان کې کمال دغه د اعتدال مرتبه دا د انسان د عقل شیش ده اعتدال مرتبه وځ په اس ولا شهوت کتر را خپل حد تیر څو هم ک غضب تیر کسړی کې کار سره غضبی ماده نست از موږ پښتانه وای پلانې په یی نه تری خو نه لګی په یی نه تری خو دغه معنا کړ چې راشه لړګی را واخ په دا پز کې ولا و وې د خشم نه ورچ کړ په کې وخه یې په کې وخه یې په کې کړه چې ورستم چې اجی په کتل خوشم نه ورچ کړ دغه خو نام نه دی کړ سړی دا سړی دا جوان غنامه ازای ترسی ته لیدی کړ خلګه پروته خلګه بخلیک می چایج کی دل خو نه بدیږي خلګه پلار ته بدره دوی هیڅ خو نه بدیږي مور ته بدره دوی هیڅ خو نه بدیږي دین ته بدول وای هیڅ خو نه بدیږي دا غند جبن اګه زای ترسی ته لیدی اقوتی غزبی ګر سره ختم سوی دی ګز کړه اټای ولې او دا یو بیا د قوتی غزبی او دا زای ته ودرسی چې درنده زنجیر سبو عتیم دو توه سبو درنده انسانان چریکن بچ یو ځی ویني دا ویني به ول دا انسانان زپور زورول دا انسانان وړي چورو چپاو جوړول داس بیرحمه انسان دی جوړ شي دا کمزې قوت غزبی نه دي چې کمزې ته لاړې چې بالکل ولاړ د کم مرتبه د افراط مرتبه ته بیا چې جنجور شي حیوانیت جنجور بیا که سره پر چا باندې زړه نه سوځي کل هیڅ رحم نه لري کل درنده جنجور دا کی هم وي سره هم وي پنځه سوه روپۍ مې په جیب سل روپۍ مې په جیب کې داسې شایسته ځوان بی د ته ولاکه زړه نه پخونی کوي بلته چاړه پکې ګر پکې کش کې سل روپۍ دپاره داسې ځوانان داسې وځوروي کن په قتلې ورسوي هیڅ ری نه خوشېږي دا بیا تحور دی کن غه غه ته ورسېږي چې بیا څه شي درندګي چې موږ پښتو کې وایو څه ورته وایي درنده چنجور دا هم نه دی کول هغه هم نه وکړم چې خلک په خولې کې څه کول متیاج کولی کن کومه مرتبه دا عدل چې د عدل انسان تذب وشي دا نفس مهذب شي دا بیا په خپل نه تراوي چې دی دا د ادراک کولی شي دا ادراک کولی شي چې دا ځای د دې چې سړی خوابه بدک دا ځای د دې نه دی سړی د څه شي په خوابه بدک دا کښنی کښنی وړې وړې معاملې ذاتي معاملات چې څوک د سانسر کې د کې عافه در گزار کول دغه حلم دی دا کمال دی کن. لیکن چې کله مسله د اصول د کلیات رال د دین مسله رال د ظلم مسله رال د عام د ظالم او د مظلوم مسله پیش د فساد مسله پیش یو دم بیا دا سړی داسې سخت شي چې سړی نه وایي دغه نرم سړی وکړ سړی نه وایي دغه نرم سړی وکړ حضرت صدیق دغه تر انس په دا تر اوله کا پریشم کړ لیکن چې دا وخت کې اور بغاوت پیدا شو په زورګونو انسانان په دا مرتد اسلام واوښت کړ د قبایل چې د نوی تازه تازه داخل شي حضرت عمر غوندی سړی ورخطا اوس ټول صحابه ورخطا اوس ولر نرمي وکړه دا نوې نوې حالات رسول الله د دنیا تللې دي تلته موږ کسر دی وکړه ورخطای کیفیت د یوازې ورته ټینګس ولا مخکې په جهالت کې خوشم زره وي اوس ګډر شولې لو لاسه تم کوټ کړ تقریر ورته وکړه ولګا ته لاسه د مینو سره شیر ما قسم په خدای یوازې تن تنها به ځنګیر تنها به ځنګیر مې یوازې کړ دا سي ورته سخت نو هغه خلک ګرد صحابه واه شخصي امیر المؤمنین فیصله وکړه کن ګرد وسره و درېدل او دا نن تر نن پوری تمام دانشوران سیاسيان مورخین دا تسلیمي اجداد د دی غټ کمال وکړه کده پر وخت هغه فتنه نه ختم کړي دا بیا اگر سره نه ختم کړي بس پر وخت دغه فتنی سرکوبي وکړل په یو کال کې دنن دا څوک چې متنه بیانو دا دروغجن نبیان دغه قتل کړي د دوی مرکزونه بیرته ونیول د تاس کړه ټکړه شای اور پرینه شوی دغه اسلام پر خپل اصلي ځای راغی یعنی دا ته وایي شجاعت بیا د څور ته بس په هر شي کې دا مرتبه دغه رقم په سخا جود یقینا دا د ورکړی یو صفات دی دا ورکړی صفات دا په انسان کې کمال کله دی دغه هم نه دا زمري باج بیا دا تر ریشه یې کړ بس کته دغه یې چې وای بل خړلې دی پلانای وای وای پلانای بل خړلې بس نو دغه بس نن دی روان کړی دی اما زه هر سرمایدار زوی خفي دا کړی دا د کلی ځوانان فهمختس بیا یې ور غار کړ دی غنای ما هم پټ کړ پلاس کی څخه خو دې زما سخی طبیعت دی ځوان طبیعت دی بیا یې ولا غار کړ بس نن هغه کان به ولې دی یو قسم چاله شیان په وخت نه د سرمایدار د پلار نن بیا په شیر اخلا کړ لیا او کورې ور آباد ابل ورځ دابل کور آباد کی ابل ورځ دابل کور آباد دا سخی سوې دی ریش اسوي دا ته ریش دا ته ویری شاوې دا زړو پښتنو کې په خاني زمړ دي په ګان او دا ته ویری شاوې ول دا نه مې زمړې دا سري شاوې بس ګرد د غدې په لو خور کړ نه دا هم نه او دا د پټین او تلې کړ دا درستونه نه دي دا حال د تور له بخله څخه کړ د چا څخه د بخله دي تک تور راويشتې کړ چې درستونه نه شي کړی نه بل هغه ته نه دي ټینګ په نیولې دا لاسونه دې ته تړلې پګد دومره ولا کده خرته لوي دا هم نه دي دا سړی دا کنجوس دا ته مشه ورته کنجوس مکی چوس کنجوس مکی چوس ته نه څه خې دي څه چا لګي دا نه پیژنې نه مکی مچ په وو مې نه وای کنه یو په وو نه وای کنه یو په خو وو نه وای کنه دونه بخیل وی دا مچ پر دغه خواجه شیکشینس خامه خانه بغه شه یا په وزر یو شی لړلې دی دغه په سیور چې دغه ونی بیا ته وځ بیا شي چې از ما شه دی وړې مکی چې ستاره ما یو دا بیا پخته مخلوق دی کنه دغه وکړه دا چې کنجوس هم نه بس اعتدال چې خپل اشد ضرورت یو خپل ضرورت پرې اشد ضرورت لیکن د نوبل مسلمانانو هم همیشه کوشش ته د دا کوه چې د بل مسلمانانو د سهولت هم یو ذریعہ جوړ سي. عادل عادل عادل که دنیا پکې را لکه ولی احسان تر عادل لا اقوا چې د چا خلکو پر حقوق ورکوه احسان دادی چې تر حق لا هم یو څه اضافه تر شاس حق لا هم چه په اخلاص په محبت یو څوک یو چاته د خپل حق له ورکی خو محبت پکې نه وي دا څور دی احسان د څور دی محبت هم پکې چې جلال او د قرابت خورشته خطر دی دواړو بالا ترت ګرد دین پکې را ان الله یامر بالعدل والاحسان عدل عدل کو یلا امر کی انسانان ټول پر دې دین باندې پر دې دین کې چې ته عدل احسان شي ګړي ول احسان ان تعبد ربک کانک تراو فی لم تکن تراو فی نو یراک دا سپر اخلاص یندې مفاد مفادات نه لالچونه نه خرزونه نه د شلا د مقاصد د شان د لپاره مت ایت عیدل قربان خپل قربا درجه په درجه درجه پر درجه لار مور بیا قربان بیا خپل رونه بیا چې تونه در نږدې دي خاله د احمد زی پسې کن خاله او عامه سپون طالب د قائم شنا کوي کن چې خاص کر چې هغه واده نه یې طالب کن ته خشیا چې چې دا نه معنا چې کن کلی لچتلې کړ مورز شپلا نه کړ بیا ورته تلې کړ کلی کلی درې ام اور ته د کشارې دی راغه هغه مور خو سې دل کړې کړې وکړ وای زو ته چیرې لا ته وې ځان ته خاله کتلې وکړ وای ته څه شي کوي کړ وای لا خاله او بس دار نو نه پریشول تر واه وای کړ هغه شهر نه ورته کړ ته خاله لور در لول کرا دې ورته ګرځې دی راځل بیا شراته چې بیا خاله د پیا څه وکړ بیا رامنډه وای ولا لازم مش دین خو نه مشتویل دی وی تایز قربا کن خریبان سره سړی شکی کن وینهان الفحش فحش فحش فحش دا فحش ګوره ارض په بدو کې دا به حیا الله لای دا ذکر کی منکر جلا هلن په منکر کې داخله منکر په اعتبار د خپل عموم د فحشا په کې داخل دی کنه بتی دا هر بد کار چې عقول سلیمه نه پیژني دا ته منکر منکر اصل کیږي نه نه پیژندون کیږي ناشناخته تک چی چی اصل په لغت عربی کې منکر څه ته وایي نه پیژندون کیږي ته وایي دا ارث نه وړه کارونه دي چې دې ته دین وړه کارونه ته الله منکر ویلی وایي ولزکه عقل سلیم نه پیژن عقل سلیم دې دا وړه تچ دا بیا څه بلل کله انسان هغه عقل په خپل اصلي عقل وی لا ماحول نه بدل شوی فطرت پر خپل اصلیت پاتې وي هغه فطرت ته تر کارون نه پیژنې دا ولادت بولی کړه دا بیا چا دی وایته انسان خپل اصلي ساخ هغه د جنابت کې فحشابت بولی غلابت بولی دغه فطري شی دی بدی بولی لدا وجه دې ته څورته منکار ورته منکار نه لای منکر اصل معنا د بد نه ده منکر معنا د اصلي لغت څخه نه پیژندونک ناشناخته شي نکبل نش توګه نه پیژنې عقل سلیم فطرت سلیم نه پیژنې معروف ترجمه ده د لغت څخه چې شناخته شي کړ توګه پیژنې عقل سلیم پیژنې کړ هغه قبلې کړ اسلام خو په فطرت راغلی دغه معنا ده چې معروف به کوي او څوک منکر به نه کوي دغه معنا ان الله وينحان الفحشاء فحش فحش فحش او نن خو دنیا تباقل چا تباق فحش تباقل ټول دنیا علم اسلام چا تباقې به حیاي او به شرمې تباقې انحان الفحشاء والمنكر والمنكر دي نه ماشي وار بد کار د خلاو ملا او ته نور دروغونه مروغونه کنه دا شیطان ته نو چغلې مغلې دا ټول څوک عقل سلیم یې بد بولی کنه ګس والباغي بغاوت سرکشي کول د مسلمانان د جماعت د باندې وتل کن او د خدای د حقوق څخه د باندې د خدای د احکام څخه د باندې وتل دا ټول په چا کې شاتل باغي کې شاتل يعذكم الا تستوا عزكي وعزكي اي مؤمنان لعلكم تذكرون شاید چې تاسو به په کوج ونسی کن یو ورځ موږ سره سودا سره دا چې په کوج بینوس ها نو خر ورځ راته وای هلته خدای تعالی څونه ډیر راته وای وای مؤمنان تی په کوج نسی کز د غیر ته گاډی کن وای په کوج خو په کوج ونسی کن لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله دا خاص هو عهد دا ډېر پیمان دا ډېر لوی اهم شی دی انسان په ژوندۍ ځکه چې موږ ټول عهود د ایمان اساس پر عهد باندې کوو د ایمان اساس څوک دی ها دی ایمان په خپل یو عهد چې موږ د الله سره چې تز موږ ربي موږ ته بندگان نو ستاسو شان سره چې سره کوم نو خدای ستاسو به اډر وي ما به سر تسلیمي خم وي بس بل نه صدقه عهد کنه دغه عهد کنه وګصه لازم را شروع ځکه خو د منافق نشان کوم چې وعده نه تر سره رسېږي واوفو به مؤمنانو خصوصي تور په خصوص چې هغه شپشان چې په کوم کې رااله قران یو داله لدک خصوصي درته وایم عهدو بعهد الله کنه چې الله سره کوم وعده کړی دی غفر کړي د الله د نبی سره چې کړی دی غفر کړي د الله د کتاب سره چې کړی دی غفر کړي ها پرې کړي اذا عاهدتم د عام مسلمانانو په معاملاتو کې په کاروبار کې په خرید او فروختو په داسې سیاسي امور کې کړه وای څو سیاسي امور کې په سیاسياتو کې په بین الاقوامي سات په ملکی سات چې کوم وعده کوي تاسو له تاسو هغه کې به خیانتونه نه کوي اذا عاهدتم کله تاسو عهد وکړی دی چې د یو مقابل سره د یو جنگي قوت د یو حربي قوت معاهده وکړل خیانت باندې کوي مؤمنان خیانت باندې کوي چې ارڅو خیانت باندې سملاتن قزله معنی بعد توکیدها د خپل قسمونو دا د خو میواد بعد توکیدها فصل دی چې تاسو مضبوطه هم ولي قسمم په وخت او بیا نو څه کوي ظالمانو لعهد قسمونو ما خښ دي د خو عهد قسم خدای شي دي لکه چې ته په خپل عمل خدای ګواه کړي او یو هر مخبه معاملې خدای گواه کړی دی بیا د خدای د نامه به احترامي کوي وقد جعلتم معاتم وقد جعلت او حال لا بشتاسي الله ګرځولې دي پر خپل ځانوبن کفیلن ضامن ګویا خدای هم په دا معاملې ضامن ګرځولې تفعلون الله خبر دی په غبنچ دا تاسو ګرځې کوي یعنی چې ارڅ کوي زمونږ نگران ما کوم خیانت وکي بیا بنس ولا تكونوا ذي بيوقوف مجوريري دغه عهد ما تول د یو حماقات هم دي کنه د عهدونه ما تول لا څوک دي مات نه کینچيږي کنه روغونه بیا مول ول مشي چاته یو لاس ورکو بیا ول لاس هم په لاس کې پاتېږي خورا کشوي به نه هغه بدای لا ژوندې ول لاس بیا کشول فخن لا تكونوا تشتي مجوريري لکه هغه بيوقوف شت دغه شی یو ول هم خالي تخيل نه دي ول هم په مکه کې وشتا ای پاګالو دی باوالا خونج و دی لیون کونیر حضاو کن دغشی دغشی وی دغشی تی پا بردو نا پیجی کن بس داسی دا جوام و دا کنی ندی کنی کنی پیجی دا کنی که دیر ماهی رو کن تر مزدگر رو پر لگی آو داش ناشنا کنی بی وو دی داش بی مضبوط دی بسی مزدگر سو بیتا بفاقتا سو کن سپخوه بی سپخوه بی گا دیو تار تار کن بس گت دو ملی دن دا دخم الله وای ته ساعت را به کوم مشهور اجل کدا کنه دا ولدا کنه مشهور متلی وکړه کلتی ویلک هغه زنان ناقازات غزه چی وېس په خول چې جه وېس په خول هغه خپل ودل سوی انسیک ورته من بعد قوت پاس لدی چې دی اور مضبوطه ودل هم بیا څنګه وېس په خول ان کا سنتار تاریخ څو دراو تا وي دا به کوم مشهور اجل اچ مو کې ټینګ حالبته شرط دا دی چې په ناروانه کې په غیر شرعي امور بیا ماته د څوک دی واجب دي کنه تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ګوره دا دغه یو چمو کنه دلته یو څه قبایل هم دلته ته اسلام شراغه هم دغه احکام ته تل جاری کړ قبایل دلته څه کول دا کښنی کښنی وړي یو قبیله څه وی څوک ما دا وکړل د لاس کالو د فار فنځه کالو د فار بس بیا یو کتل شي اره د کمزورې قبیله ده دا بل پر زور ورته کړه لدی سبب به واده ماته کړل لا بل بسر جوړ کړل ها یا به یو زوره وره قبیله دا غسر به څوک معاهده وکړل ته چې دا به وکړل چې ما دې دې له شر به نن ځان بچکاو چې سباله به د شتي خپل خپل قوت موت سره پیدا هغه به خبر لاړو دغه معاهده صرف دې لپاره کول چې پرون ورځې د ځان حفاظت پر کاو نن چې هغه مورسته رسول بیا به تخیانتونه شروع کړل و چې بیا ته زړه غواړي چې ام هغه معاهده ما ته کړی وي یو رقمي واره ورته جوړ شوی چې عملم پکړیو یا مرمیت یاو غلیت یاو د دوی شرط کړ د تر چمونه به کول الله وای دا قسمونه به خیانت نه ګرځوي کړ وای وای څه کوي د خیانت ذریعہ نه لا تتخت دا کار وک د شمه کې ژی لکاو تتخذون ایمانکم دخلا بینکم دوکا دوکا دوکا بخ بخول اپس کیو بل یعنی د قسمو په ذریعہ یو بل ته څمور کوی دوکې یې کنه د ډېر ډېر دغه تر خلک با قاتل افلاس نور روزو یو روزلې کرا دوار راولاش فراډ یو مو څور سرو روغو سرو روغو سرو څه دا بار چې اصله یو بیغامس بیا به زوج دا بالکل سخت حرام دی سخت حرام دا خاين دا خاين دی منافق ولا تكونوا كالذين قضت غزاهم من بعد تتخذون ايمانكم دخلا بينكم دا قسمون تاسو ګرځوي په خپل آپس کې د چیز دی دوکه ګرځوي د دوکه ذریعہ ان تكون امه لوجد دي من ان تكون امه هي اربع من امه چکل بیا چکوي دا دوکولي ورکوي چکل یو قبيله تر اغبلې طاقت ورس ولا زیات وسل ربا چته وای زیاتوب ته وای دا یو په بل زیات سي زور ورس لدی وجه شان تكون امه هي اربع من امه چې دا یو قبيله وسل تكون امه هي اربع یعنی ساره امه دغه یو قبیله وګرځیدله زوروره پر چا باندې پرابلی باندې کن بس ته یو ورور انما یبلوکم الله به کلا الله ساسیم ته انونه دغه ترام بوت دغه من دغه ترامم امتحان کې مم چنګیش ولا یبلو ها ولا یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فی تختلفون الله بدا ترام عملات چې ول تاغلی تکړه د بلوی تاغلی کړی د تقصور دی تقصور دی دا په سلیب الله تعالی په اخرت په خپل دلی ولا يبنن لكم القيامة ما كن في تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو تسألون ما كنتم تعملون كألا وغاري تاسي بطول يوم مجور لكن دا جغري مناظره دا عودو دا كسير دا معاملات ستاك دا زندگي سر تنل دي كتول قرد مسلمان آزان دخل خاموش خاموشي بي چپ چپای بدا چپ چپای خوند كي په دا دنیا کې کلاپ کلپ نه وي اړو دړ نه وي مکو لکه نه وي ډنډي کونډي نه وي چا ډا بل ولنسا دغه نه په قران غلا دنیا هیڅ خوند کې سړه پړه به یې کړ دغه خوند کې کله ځګر په ووش کې لړل دي کله سر ماتي کله شی ماتي دي کله لاس مست کله ملک سره کله نیولې کله اړو دړ دي کله حکومت کله اقتدار دي کله بیا نس کله بیا خړی دي کله ځخه لیکل اپاس دا شي دي کله دا دا د خدای خوښ دي اړو دړ ته اقرار سړه پړه ولا کیس خون کیکن ویدارس ماشان زنه کوم کدن کني د خپل پوسه نه ده پر په یو سکند کې په قران کې پاته شي چې یو سړی له مسلمان نشي ګر چې روی زمینی چې خدای وغوړ خامخا به کوم نه کوم بس نشانن پرشت دنده خونه نه چلی هم ته وعده ته ولکه یظل من یشاء و یهدی من یشاء ما خوشت چې څوک مرا کوم بل عرب کوم او څوک بل عرب کوم ولا تسالون ما کنتم تعملون والله چې لته سب قسم پښتنه کول کی دستایست اعمال و فرز ده اخرت و لا تتخیدو ایمانکم دخلن بینکم ای مومنانو تا قسمونو تایست دان پر دوکه پا خپل اپس که مگر زوی کن چشه مگر زوی؟ دوکه زریه مگر زوی فتا زیل قدمون بعد از ثبوتی ها بیابم قدم او شکیجی پس لدی چی پشی مزیل نیولیو کن پشم پر زیوا بیابا چس او با شکیج چمانا دلتو علمان ارتوائی وی گورا کدی دا خیانت کهو دا بد عمال دی کول بیا اسلام تا خلق راجی یا خو یار دا اسلام ته کوي دوکه باز دي مسلمانان دا اتره دوکه باز دي دته مواله در سره وکړه اته مړ کړل لیکن داستا عمل د اسلام پر داس پین تندی پر مخ باندې تور داغ دی کنه دی دا اسلام بنو دا اسلام ته بدنامه کوي کنه دا شکیدل داغه هغه شی دی چې خدای تعالی څورته وای ګور څه درته وای بما صددتم عن سبيل الله په سبب د دې چې انسانان له دین څخه تاسو وګرځول د بد عمل په وجه مسلمانانو ډیر احتیاط وکړئ طالب د عالم یا چې څونه په درجه په درجه دین پکې نه مايان داغه عمل ذمہ دار ډیر وکړ کله د دې تاسو غلط عملو دا تاسو غلط عمل د خلکو د اسلام څخه د نفرت باعث وګرځي دی مجرم می مجرم می مجرم دلاته تقدر خلم فتزل قدم بعد ثبوتی هم پس لدی چې قدم دی مضبوط سوی وتزوق السوء او دا بد بد لپتاس بن چې کم هم یعنی و هم په چپلا کبد بما صدتم په سبب د دې چې تاسو خلق من کړل ان سبیل الله د چیش په ذریعہ بد د بد عمل خیانتو دي کولا غوي وا مجاهد دا تراوی ا مسلمان دا تراوی ا د اسلام نماینده دا تراوی دته خیانت دوک موادر سره وکړل ته مات دا ټول بینل ملل مؤمنل می موادات هم دا ار کفر سخوي کپلان دي سه بدوي په قبایلی ساتوي په رسمي ساتوي دا ټول اصول دي درته کړ دا چې نوی لکه د یورپ خائنان چې نن یو کړ سبب یې ماته یې نه دا د یورپ د نفاق د يهودونو سره او خاصیت ومن بني ولبي ذا صدت من سبيل الله ولكم عذاب عظيم دير سخت عذاب يشتهي دفار لوي ولا تشتري بعد الله ثمنا قليلا فدق قبل وعودو فدق قرآن وبين كسم وبين يوتي خاري ما خيلك چاچي اقص يهود نصارى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ذا تشتر جسد در سر دي داد الله تفادي كيش ينفد وثمن نيستيد تماميش مش پشتو كي چورتو ولا تاسو څه نعمتونه د دنیا ول وو ولا ستای د دنیا نعمتونه دی ول وو ول ځواني دی ول وو ول ځامن دی ول وو ول بنگلا دی ول وو ول موټران دی ول وو ول چشت نو سیات دی ول وو ول شایسته شزه د ول وو ول دغه د ول دغه د چشکیش تمامي د خلاصي الله عز ما والا هغه نشي دغه نه خلاصي نه ځواني تمامي نه هغه غوري غلمان تمامي نه هغه نعمتونه او جنان تمامي هغه یو شینت ما عندكم ينفد وما عند الله باق دا الله سره چې کوم نعمتونه ورسره دي ستې ده فار هغه باخي وبدید ولا نجزین الذين صبروا اجرهم اللهم اجعلنا منهم مجب خام خابت ورکو وکسان چی پا دین که صبر کری دی حوصله کرید اجرهم اجر به احسنی هم خابله که دا اغا شایست عمل چی دوی بکاو ما کانو یعملون چی اغا دوی کاو کن اغا شایست من عامل از خاله هم من ذکرین اونسا نروی که زنانوی نروی که زنانوی ناری نروی کن و هو مؤمن شرط داده چی ارده کامل کرده وی شرط داده چی ایمانوی فلنوحی ینو حیاتا طیبه اللہ پا سونه تاکی دی پا قسم وائی کن چی مؤمن سر عمل کوی زه پا قسم می دهی چی داسی شایست زندگی بور کن حیاتا طیب وی یارا سورت ویلی دی اللہ حیات طیب دون پاکیزا دون شایستا د سکون و د اطمینان د راحت زندگی بور کن دی ضروره نده چی زه با کرون ور کن کن تی با سبای چوری جی منزون کردی بیا با ترشا گوری چا خطای و تخزه خو حیاتی توی با ورکوم و سوشان و با گوش جوتا یا کروزیم روزین چا نرا وستای کن تی با سلام گرزی و کروزین چون احمقی دیتا حیاتی طیب ناوائی یارا پرون مانو که پا در تکرستی پا یاد نا شه سالی اولاد شه دندار ماحول شه اتمنان شه غنا شه سکون دزر در تو بس پزره شمور پلش خوراک د په د پور اخلاص کرار زو رازه د کور شما حال په در حیات ته یبد ها د حیات له نحیه نو حیات طیبه دا سه پاکیزه حسن بمش مش بده ته ول ور کو دی به ژوندې او ساتو په غ ژوند باندې چې هغه حیات طیب ولا نجینهم د لیکم د دې دای د دنیا وال اصل ولا نجینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران لا ليد مركز من بعد خير روتش قران دي كن ولا خير بنو لكم زي بدا كل القران والقران اللي شرازي دا شيطان خبيستون زورون لغي تو شي زورون لغي بقاعده لشكر لشكر بقاعده لشكر كشي شروع ای فعام عبادت پر وقت شیطان دون ډیر فعال نه کن چش نه انا افغانان پشم چش نه ډیر فعال نه پسال تا کرځي ته ماړه پرته لګولې کله تحصیل ځای لګیا کړي ډیر څون نه پکې کوي کن په دغه وخت چې مؤمن قران تراغه کن دا سی فعال سی پر لشکر راوت غلې دا سی حال پر جوړ کی شکوک کو شبهات په اندرون کې د وساوسو یو لشکري پر راولي یو هجوم وی احجام پر وکړي وسوسه وراچی دا شي شي تکسید یو ورده قرآن سری ته څه ښکارې داس یو اساطیر الاولین په شکل ښکارې ځکه الله ول دا ډیر باد دشمن دی په دا سخت حمله پدر کی ول ډیر خوابه بدیج ول وو په دا کلی ډیر خوابه دیج کړ دا خزه د ډیر زور وره خزه بول ډیر زور لګی کن وار در باندې کوي تعرضونه در باندې کوي نو به څه کوي لوی سپر لراسی کن دا الله فنا لراس اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم واقعي دا کن ډیر شریط ولې دا قران د انسان د ایمانی په ترقې کې ډیر لوی مؤثر علاج دی کن ایمان د سړي ډیر مختص دی کن او د دا ډیر بات کیږي د ایمان چې تقوی کیږي دا او مخکې مثال درته تیر شو چې پر قران په کوم ځای توریږي توریږي کنه خو حالت څه وی دوری وی باران وی څه وی نقل وی صاحب کنه خیر صفا کوي کن دا ستر د ډیر هم لیکي دا نو تسی قلعی هر مومن توائی چی قرآت القرآن فستایز بالله من الشیطان رجیم تاسی دا اللہ ففنا تراسی دا غی شیطان چی غی خدای شرلی دی ترچلی دی اگر نو دا غا الفاظی متعارف مشهور دی کم الفاظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له شان دار الذل فرنس سلطان قدرت غلبان الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون چه مومنان دی وفر الله توکل لري پاگه باید بیاد دی سور نچلیش کن انما سلطانه على الذين يتولونه تدخ زور چلیږي سلطنتي چلیږي خبره ملکي پر هغه چابن الذين يتولونه چغه دي ځان د ځانه دوستي بولی یاري بولی رفیقه بولی کن اندیواله بولی شناخته بولی د کور سره بولی کن هغه کسان باندې دغه چلیږي هغه د تو بولی د کور سره بولی لته راولې ته د مینه سر په نګری کې نه کړ کړي ته ځان روان کړی چیرې بیاي ودان مش خپل دی وای کن شیطان راوستل مې نه څه کې نه ویل دا څه ول دی وای دغه پاګه چلیش په مؤمنان نه چلیش دغه مخ ته ورته ول الا عبادك منهم المخلصين ولا غير سنه دي ول پاګه عثمان چلیش والذين هم بهم به مشركون ويا كم گسان شي په دې پوری دې تکي په دې پوری شرک نسي یعنی دې راخي د خدای سره ما بنا ذکر دونه اطاعت کوي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل تغوص كورا اگه وسوسية شروع دي چه دغا ذرائع ده چاوه ده دير انسانانو ده گمرهي سبب دخ وغرزه ده بعضي احکام چه من نسخصو دير مرتد په دا مرتد ولا جواب پروپاګاندا شروع کړ کفار او يهود ولا جواب دي یار د خدای د خاص کلام براتلی نو خدای خالم بصیر دي پهغه د مابات په عالم خبر دي نو دي مالون زل چې نو خدای وک بیرستو چې د سبب په کار کې دی کن نو داینن راوسته سبا درس په شمال سوغه بیرته واپس وا دا د کفارو د شبهه یو لوی ز عربه وکړو بیخه زکه خو نو هغه کیسه را واغستلې خدای تعالی چې دغه قسم وسوسه دراچی د شیطان په دا قران کې به شک نه لفیدا هلانک خبر دی ند هغه احمق او بیوقوف الله جل جلاله د دې معاشري د انسانانو تدهیر کوي علاج کاو لکه یو ډاکټر چې په یو ډیر ماهرانه انداز باندې دی مرض پسې شالقه یو تدریجی عمل شروع کړي لجنن دغه دوا بیا په بل مرحله بل دوا بیا په بل مرحله بل دوا بیا په بل مرحله د مریض او د مرض د حال څخه د دوا تبدیلی د ډاکټر په نه دا کنه نه پوهید د ډاکټر دغه دغه عمل دا شفقت او رحمت پر دا مریض باندې او که دشت چې دیو عداوت خدام نو دا معاشره پر دین انسانان دین په سترګو نه ولیدل ځکه الله جل جلاله نسخه خدا معنا چې یو میعادي حکم او هغه میعادي فرش دغه حکم اول ابتدارا غلط ستراو موقت ما چې خدای اعلان مشته نو کړی چې تر پلاني وخت دی لیکن و څو موقت چې موقت وخت ته لږ وخت پر شپه ته تلول وز بس دغه دوا باندې کی چلور ورځې ولدا دوا واخره بیا ډاکټر وخت لا چټیور ته لیکلی ول بیا به دغه چې چلور پر شپه بیا دغه دوا باندې کی بیا به دغه بل بوتل والا سر خوري کن هغه چې شپه ورځې وخوړه هغه بیا باندې کی بیا به خپل شروع کی خدای ترتیب وشي د ډاکټر پوهې ته کاکا نسخه د احکام د خدای رحمت پر دا بندگان وإذا بدلنا آية مكان آية شكل بي آيات يو حكم تبل فزي مش بدل والله أعلم بما ينزل الله بدي بان شخبر وشدا كم حكم آخري راروان دي غش دي نازلي قالوا دي بنو شروك للي إنما أنت مفترين والكاكا دا سڑي فقر سندف ويش يورز يو حكم دي دابل ورزا آبل حكم إنما أنت مفترين ولتت خدای بن دروغون تلي بل أكثر هم لا يعلمون دا أحمق بي وقوف خلق دي أكثريت قل نزل روح القدس من ربي كدا غزاتي را وردي روح القدس ورتوي در رب الجانب بالحق پرشتنس ليثبت الذين امنوا شدا تثبيت تقويت قلوب المؤمنان دي دا الله كلام دي چيش دي تقويت ثبت الذين امنوا وهم بشرى للمسلمين شدا هدايت هم دي او زيري مركي مؤمنان انت مسلمانان انت جنت ولقد نعلم مشيقين فدي خبر انهم يقولون ان غبواي انما يعلمه بشر تحتوي ان نور خبر ودر يدل دلت يوغو عايش يا يعيشو یا جبرو کڅه بلاو یم ریو اغم عجمیو په دامه کې کې ګرځي دی هغه مسلمان شو ته بل ملک دلته آسی دی عربي ژبه لا سم نه وز دکل تله دلې خو راځي په ملک له وسم زیاده ته سعودي کې څکې مزدوري مزدوري کوي کن هغه اسلام قبول کې پیغمبر اسلام ته سلام خدام مؤمنانو ډیر خیال ساته کله کله به ورسره کښې نست دی باندې بلوا درې دلولو داګه د کښې چې دغه مرې دغه له کوښولې دی وستا قرآن چاورو جو دغه لک دا دیو لام رایی دا پلانی والا دا جبر دی که یاسر دی که چمالات ول دا غور شوولی دی خطه تلاوی جوری مخلایش زمر آغا جمید جب دا پا عربی سمزده لاند دا دا عربیت دا ترادش دا دنیا عرب فسحا و بلاغا و مساقیا حق خطیبان اگر دا پا گوڑو کرجی زان تی زان چه چه و هل زان تا کن دا آغا کلام دی کن او آغا گرس چشی زده لاند عربی لازدانه دکن یا دا تقایلم دا دا علومو دا اسرارو دا تقایقو دا لطایقو دا فساعاتو دا بلاغت پر اسمان بنی جغیش داو گور دام ریعی و گور ای جری مخلایش سکن والمشت دا معلومه دا دیو دا خبری کهی کن ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ذا كتاب تور شو ولدي وبشر اغه وي هوي هوي لسان الذي يلحدون اليه الله وي داغه جبه تاغه كم كسان شدا دوی داغه ته نسبت ولكي يلحدون ما لا دي خبري دوري عاري كن كشي عجمي داغه جبه تشتا عجمي دا او دا څوک دي وان ذا لسان عربي مبين دا الله كتاب خو عربي دي او عربي دا چې دون روشانه بين عربي دا چې د دنیا فصحای پر ګوډو کړک او هر ورځ پیغمبر په فوټ په هر فل درته ولاړې ول فاتو په صورت کې مسلم نو که بیا تیم جوړ کړي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم كم څوک چې اسلام ته ایمان ته ندي تیار الله هم په زور دوی ته هدایت نه ورکي ولهم عذاب اليم دوی د پاره ډیر دردناک عذاب دی انما يفتر الكذب الذين هغه کسان دي دروغ کړي هغه کم دي هغه چې افتراء کوي د دروغ پر الله باندې یا پر جهان باندې الذين لا يؤمنون بآيات الله هغه دي چې الله آیاتونه او احکام نه مني اولئک هم الكاذبون اصل دروغ جن دغه من كفر بالله الا من بعد ايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان تاخذ غدر سختي وي مشكلات مصيبتون قرات لل نخو مخي د قران حيثيت درته بيان کي او دندر تول شيطان سكي وسوسه در اچي الله دغه توي کي د جائداد در ختم کي نو لاړي به بخت سلي کړ نو څه کوي هر حالت عظمت او سمدادي عظمت او سمدادي چې سړي ارچو پر دا مجبور شي کلمه د کفر دي نه وای زباني دي نه وای قرباني دي ورکي کتیلو تورلیجی که ارس اللہ دی هر مومن دا امکانه وسعت که ار رکم فورس وزی دش تکری تکری کهی هم عظیمت دا غا دی کن عظیمت دا دش کلمه دا کفر دی نوی دا رخصت دی کن دا اجازت دی که پا دا غا دا مرک پا قتل بنی او بیره دی بیا ظاهری زبانی لکه اغا خنزیر نو الا مخمستن الا من استر غیر باغی ولا دی خوری خو بین دا ترا چولی خلی دی مې دې ګولې دي نیوخ دا څه دې دې بل ترا بل ترای زه به دای نه ورل کې شت اجازه ته ورشي او کی کړ دا درې نه خري کنه مخمسي په حالت کې دونه خوراک اجازه ستاله لیکن څه شي بنې شوق بنې پکې اخر خوان بنې پکې دا هم درشت دا کلمه به وای هم دا زړه کې بدې د کفر کلمې څخه ډېر نه پرد کی او زړه به دې په اندرون کې پر خپل ځې پر ایمان باندې مضبوط شي په دغه شرط اجازه ستاله هم کدا حالات وو او کدا شو چې کله من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله غضب کوي الله دې هر مؤمن له امکان او سړي دا هم رخصت دي رخصت دي کن عظمت هغه سړي نه وای نایلا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د کور والے شزم نوم چې نایلا طالب دي ګور لکم ځای پکې ورته سودا سره کنه نایلا پروانه لې نایلا د شزم نومو دوی پر بد پانی ایشی وکنه په خپل وزاتی خود شیش ندی ناری نه ناروا خونه لدا او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ندی بدل کړی کنه خو خبر نه ده مجھے سی اجتناب کو په ول ابتدا کې نومو نومو پښتنه دا شی وته بد نوم په ما مروا باندې ولاړو من کفر بالله الا ها دغه من کفر بالله من بعد ایمان پس دې شی مؤمن همو الا من اکره او قلبه مطمئن چې په زور دې مجبور لیکن قلب مطمئن په ایمان ولیکن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فغبند الله غضب سود الله لطرف ولهم عذاب عظيم ذلك بانه ولي ولزک د دنیا زندگی ته ترجیح ورکړه پر چاوالی پر اخرت باندې انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين د کفار دې ته لا فلار لار فلاس نویل که لاکن لذین تب الله علا قلوبیم و سمعیم و ابسخاریم و اولایک مل غافلون دستا قوم رسول الله ورده دستا قوم لدی داو دغ زیت ورده چه ده صلاحیتونه ده قبول حق برباد اغا حواس ما اوف کرده اغا حواس معاتل کرده اغای زائق اغای چوب زائق تو برطنائی دیتی بیابا اسلام راڑی ولدانر غیری دانانا تندر شدو و مید مک لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون حتما لازما بفاخرت کی دی نقصان جن سمین ربک للذین هاجروا سبحان الله یاسر عمار ابن یاسر سمیہ کن تعجب کورنیو سبحان الله کن یاسر د حضرت عمار پلارو اور سمیہ د مورو دی خنو خپل عمار نه میدی مشهور صحابی دی ډیر مشهور صحابی دی کن د په امتحانات کی مبتلا اس د قریش ظالمانو داسې ظلمونه پروک اخیره دا یاسر په دغه ظلمو کې شهید کلمه نه وویل دغه مضمون دغه سره روان دي کنه دا چې وسته ته تیر د کفر کلمه نه ول دا قریش په پردا دا کمزور خلکو دون ظلمونه کول ول شبس محمد تشکنزا او فکر دا بلال هم دغه تراو صاحب هم دغه تراو دا ډیر دغه ترا په دا ډبرو په ځل په دا کبابو به داسې کبابول به په دا ورو باندې کن ول محمد تشکنزا او فکر احد احد احد احد احد نو دا دغه یاسر ګرسه پکې شهید شو دا مور هم شهید شو دا عمار مور هم شهید زفلار هم شهید شو دواړه په دغه حالت کې بشادت ورسېد د هم وټه کاوه د زبانی کلمه د کفر وویل ایمان یې په خپل ځای و بیا پیغمبر اسلام راغی جړلې چې ما خدای شو الله د تسلی د پاره ورته لچ نه دا ما اجازه تر کړې او بیا خو هغه یو بیا ورسته چې شمو کوي هجرت یې موکې بیا دا چې نام تو جهادونه موکړه ډیر زبردست جهادونه وکړه داغه هغه خلک چې په بدر کې دارا نو سرداران په لاس اور لکل لا له دیو باندې خو دغه ظلمونه کوي داس ظلمونه پکړي حاجی بلال نو ابو بختری چې ول دې ناری کړ ول یې نه یې هغه پوته نه تر وګ بیا ژوندې بیا یې پختا او ول نه کړ هل غنو را ټول سکل ول را چو کې کې وې غځوي ترې یې پر یاد کې یاش په قلوب او یاش په قلوب المؤمنین کنا ظلمونه بسیو دې الله دې مدح کې چې نه پروانه لري تاسو په یو جمله زبانې دی ویل سمع ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا پس له دې چې دې په امتحان کې مبتلا شو او دا غوړست دي څو هجرت وکړي هجرت ډېر لوی عمل دی ثم جاهدوا وصبروا بیا جهاد مو کوي او صبر د استقامت مظاهره هم وکړل ان ربك من بعد حال غفور رحيم د دې ګردو اعمال نو ورسته د دې ګردو اعمال نو ورسته ستاسو رب ډیر غفور رحيم دی سمتاتي يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها چې پک هم ورز د معاشر هر انسان د الله مختراس هغه بچکی هغه بچکی تجادل عن نفسها هغه مباحثه او دفاع کوي د شر لسان څخه هر څوک دی کی شأن یغنی مضمون خود درته عرضه دی کن ار سړی په خپل غم لګیای کن تجاوت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون تا خبر الله ډیر رځی کی ولستای به دا خیال وجدا قریش ته نو دا سرداران کفار ته خدای ډیر غضب دی ګر سره بیا ظلم ورسول الله وینا لا لا لا ما په دستور کې ظلم نست ان ربک من بعد توفا کل نفس ما عملت پورا پورا با بالکل داسې پیمانه په پیمانه هر نفس هر شخص ته د د اعمالو بدلا ورکول وو هم لا یظلم ظلم نه پکول کی نه به د چا حق کمور کول کی نه به د چا ګناه زیات لیکل کی بالکل نه ضرب الله مثلا قريه كانت مخکمه درته ویلو دا اصل دا غد ته هیڅ د دغه ځای لپاره دا غد کښه دغه لپاره اوسه کلمې نه اوس باندې چې پټو ته چم جوړ کړی دا غد د مضمون دا د فارق استي په مخه ول نو بیا ولم بس دا سره مثال ولا درکم چې دا قریه به اخر ته باقی شي جوع او خوف په نازلی ځکه چې دینه فرمانی وکړه ظلم الله ولا مثال بیانې قریه ته سبحان الله یو وخت روانو ما پر ګلستان څو کال د مخ پر ګلستان ورلم ګلستان ما فقط بل چې د ګلستان دور هغه مالی دلی وکړ پر ورل بدايات مې د غي خلل راغی کنه مال په خدای چې او سره د ګلستان د پاره را نازل شو د ګلستان نه دا یو زمانه کې ډیر آباد ځای دا سی باغون دا سی وبي وبوي او دا سی زبردست بازار دا سی کاروبار د ګرد دنیا په هیڅ د تل لیکن نن چې څوک دی بولدک لیکن نن چې مولدک څونه منډي د څونه کاروبار دی هغه وخت د ګرد کسي چیرې ل ایران هم دلته مالونه راتل د افغانستان هم دلته راتل د پاکستان هم دلته راتل دا یو ډیر زبردست ځای دلی په دا بازار د کوچ دکانونو خلکو خرج کړل ته په ګلستان کې په بازار کې دکان رانی دکان نه پیدا کړي دا شي شایسته کاروبار وکړه هر شي دا څه نعمتون جهان یو غړ په بن درلولې دا ګلستان دوه داسره کاری زونه دي کړه ته خو مم لیدلی خو ګټه ویني کړه دا دوه دای کاری زونه چې غېژ نه پراګرځي په یو واله کې نه چي کړه مفت کاری زونه خله یار یو غړ په بن نه لیدل لې هغه په چش په غرجید په برمو را کاش په چش برمو را کاش چون دې به شي خرچي هغه شي نه مفت کړل شي دا شي د خدای نعمتونه ور باندې لیکن دا بدبختو په یو ځای کې دا رخصونه دا سروزونه دا فحاشي دا یو ځای کې نوی دی بل هغه وخت د کابل مرداران راوستل په ګلستان کې به د اختر په موکو باندې سروزونه جوړ کړیو لیواته تنه ولکان دا ران زدګي دا شو دا مې مولي دلته مې زندګي طالب مې خې دا غایب تدا کلو نو یو ورځ مې له سلام طالبان سره دروځي بوله یو سات مې له لړ شي دا څنګه کیږي کی. نو دا دندې پک شروع سول خداس ما پس بزرگ کیمش در خدای دبری پونه وریش بیا خدای دا غره ون دا غیر ون یاتی هارس کو رقدم من کل مکان فکفرت بانعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف اوس په دا لاره باندې دروج شړی تیریږي بدن دې دای کیږي یو خوف دې کړ مړی بازار لوټ سواز یو وته ما شام ګوله نستل یو ور پینه پیدا کیږي دنیا براتل انګلستان له کاروبار لر وسلتا یو ری پینې پیدا کی بازارونه ختم خوف مړی جهان تباہ او برباد د الله د نعمتونو شکر یو کړل ما دا آیات هغه وخت په خدای بخل راغی ما ول قسم بالله چې خاص راي ووس ووس تازه تازه د ادي ووس راغی کړ چاله په دې ځل کله نه بو دروازه نه وای پندم کړ سبب شوک سوچ ما کالت نه کیسولې دا آیات تا ووس نه راغی الله عزوجل مثال له در قريه ضرب الله مثلا قريه یو کلی دی یو علاقه دی یو آبادی دی شهر دی یو کلی څنګه کلی دی امنه تن بالکل فامن و امان دی اس نه بدیسته نه کړه په کریپستا نه په خپل افس کې دنه نه بدیسته نه د بیرونی قوم اوس خبر بدیست مطمئنه یاتیها رزقها رغدا دغه روزی دی اری خو ورته روان پراخه کن پراخه روزی ورته روانه ش په دوی لاسی خوري کن من کلی مکان د هر طرف من کلی مکان دغه تر او کړ یو موټر بل اخر او لاله خانه را روان یو لبه کوچ را روان یو به د سپیری تیج را روان یو به د چش چې راخص د افغانستان مال راخص یو به د ایران راخص یو به د پاکستان مال راخص د غدری سړکان ما وینځي کړ ندری سړو به مال فقدای چولا ته کړ دغه تر هم وکړ ما درته لیدو دی ورته ودرې دلم مال تا توه کس د لیرا ستوري خدای چې خاصه مال دغه لرا ستوري یا دی هر اس کوم کوم کان دا به دغه تر اړیر منظرونه په پښیوی پښیږي هم تر قیامت تک من کلی مکان د بیت الله سره هم دغه وش ځکه چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دغه ناجایز وکړ نو هغه دغه تر اس من کلی مکان د هر طرف فکفرت یا د مملا او تړل چاته نعمتو واخل مسو کنه الکانی شروع شروع زونه شروع کړ په جې شروع کړل د کابل مردارانی به راوست شراب لام شروع زنایم شروع بدی شروع يعني من الله كنا ذا لا فني متوبين فأذاقها الله كنا الله وروته كول الله وروته كول تيجي وروته هي من بان فرواي قصدي لقى لباس الجوع والخوف لقد الجامعة شاف دويري دلوجي أو دويري بما كانوا يصنعون فسبب ده شيء غدوي كما عمل كاو دوي ده بدأ عمل بوجهه ده غير وكنا قسم ياريو دل ده غير تراو كنا بيت الله سلم ده غير قوب بيداس یو دم هر دوب جوس ولکه جام رسول منهم و دا غش خل رسول ول تراغه د دوی فکذبوا فخذ ملعذاب دې دا تکذیب کوي الله راونی ول فاسب و هم ظالمون مشراونی ول فتغال کې دي ظالمان ام یعنی توبه هم نه وکړي لیکن فکلو می ما رزقم الله حلال طیب مؤمنان چې ما رزق دل درکړي دي حلال به وي طیب به پاکیزه به وي کنه څه شي به لاله ها پسندیده به وي کنه فکش وشکرو نعمت الله علیکم ان کنتم یاو تعبدون الله ده نعمتو شکر ادا که واقعی تنتاسی الله لده عبادت کوی انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به دغه ملا ملا و دغه بلای و دا لحم الخنزیر چه مخیم هم درته ویلی او چه دا الله ما سیوا دا بل دا بابا چه غفوز بدنام است لکن ای تی کی تا گت چه ناسی است پا یو شزر بین چه دیو چه دا بدنامه یغ بلاش تی بیا مرکا ورته کوی تی غاره نیکی پر کم حیوان پر کم سر چې دا بابا نوم یاد چې دا بابا دا پارا نازر دی غبت بیس لخدای دا زولا کوک کسل وارا بیا چش پو وای این دا زبح که بیا چم پو وای بسم اللہ پر وای سنان علی جلال املا سر خطاو تلی خیال کوئی خیال کوئی جلال املا سر خطاو تلی ان بعد ما فتنوا ثم جاهدوا اتشيروا لعلما انما حرم ما اهل لغير اچ چغفوس چې زلانه بد आवाज سمش پښتو کې څور دوی دای شاه عبد العزيز